رب استا دلارم لمی طول خوشیجی رشتیا وایم دزرمی طول خوشیجی چی پغار کیستا دا عشق زناروی کزلمی کزارمی طول خوشیجی چی ملگری داستا حکر زاوی کوی سولک جگرمی طول خوشیجی ستار ذات چیوی وشی تر سہارا حغسترگی او بارمی طول خوشیجی ستار ذات چیوی ویشی تر سہارا حغسترگی او بارمی طول خوشیجی عمری داستا پزات باندی قسم خرم چی امات مسلمان می طول خوشیجی